Tornado, Sinking Friendships, Grow Till Tall i Hengilas. Cztery utwory z albumu Go, debiutanckiej solowej płyty Jonsiego, na co dzień wokalisty i gitarzysty grupy Sigur Rós. Teraz nieco zmienimy klimat, przejdziemy do muzyki niemal stricte instrumentalnej, a to za sprawą Richarda D. Jamesa, czyli Aphex Twina. Tak się składa, że przed paroma dniami przypadała 30. rocznica premiery trzeciego albumu Aphexa, I Care Because You Do. I to posłużyło za pretekst do tego, żeby teraz poświęcić trochę czasu właśnie temu artyście. I zaczynamy chronologicznie, czyli od pierwszego albumu Aphex Twina, Selected Ambient Works 1985-1992. Thank you. Extal, Ta i Ageis Polis. Trzy utwory z klasycznej już płyty Aphex Twina Selected Ambient Works 85-92. Warto dodać, że w przypadku nagrywania niektórych utworów z tego albumu Aphex Twin miał zaledwie 14-15 lat, a płyta klasyczna. Dzięki temu albumowi Aphex Twin sprawił, że muzyka techno trafiła może nie tyle pod strzechy, to by było trochę przesadzone stwierdzenie, ale na pewno techno przyciągnęło fanów muzyki alternatywnej, nie tylko awangardowej. Teraz przechodzimy już do kolejnego dzieła Aphex Twina, album wydany w roku 1994, a zatytułowany Selected Ambient Works Volume 2. Słuchaliśmy nagrań z płyty Selected Ambient Works Volume 2, albumu wydanego w roku 1994. Tutaj mamy do czynienia głównie z dark ambientem, ale jest też i klasyczny ambient, i minimal. Dzieje się wbrew pozorom całkiem sporo. Teraz wreszcie pora na ostatnią płytę, a właściwie jej fragmenty w dzisiejszej audycji. I Care Because You Do. Album Aphex Twina wydany w roku 1995, a nagrywany w latach 90-94, czyli z kolei tutaj Richard D. James miał lat powiedzmy 19-23. To był ten okres. Techno, ambient, trochę muzyki klasycznej, nawet trip-hop. Także naprawdę dzieje się sporo. Dodam jeszcze, że okładkę do albumu I Care Because You Do zrobił sam artysta, a na niej jego autoportret. Zostawiam już Państwa z muzyką z albumu I Care Because You Do, tytuły Acrid Avid Jam Shred, Ict Hedral i Alberto Balsam. To była audycja Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.